sıcak bir kül yok mudur? Rahip Bahira'yı yakan gölgenin meftunu olaydım güzel çehreni. Dualar üstüne kuruldu zemin, seni yağdırtacak bir dil yok mudur? Rahip Bahira'yı yakan gölgenin meftunu olaydım güzel çehreni. Dualar üstüne kuruldu zemin, seni yağdırtacak bir dil yok mudur? Güneşi söndürür yaralı kanat. Izdıraplar arttı, çekilmez hayat. Dağın doruğunda çıldırır feryat. Gerçek unutuldu, misal yok mudur? Sensizlik rüyama korkular saldı. Kaynak sularıma tortular saldı. Uyuşan beynime sorgular saldı. Hicabımı örten bir tül yok mudur? Bir tül yok mudur?